Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Wtorek, 11 lipca, minęła 16, a serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Jedna ofiara śmiertelna, kilka osób rannych i wciąż niejasne przyczyny wypadku polskiego autokaru na północy Serbii. Prokuratura, ale także Rada Działalności Pożytku Publicznego zajmie się sprawą wyłudzenia kilkuset tysięcy złotych pod pretekstem zbiórki na leczenie ciężko chorego chłopca. Zakaz noszenia nikabu i burki w Belgii zatwierdzony przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Serwis Trójki. Zaczynamy od informacji o wypadku polskiego autokaru w Serbii. Doszło do niego na trasie Subotica-Nowy Sad, około 70 km od granicy węgierskiej. Autobusem podróżowało 50 osób. Ponad połowa to były dzieci w wieku 13-16 lat. Wracały z wakacji w Grecji. Było także trzech kierowców. Jeden z nich zginął, mówi Piotr Sućko, właściciel poznańskiego biura podróży, które organizowało wyjazd. To był kierowca, który wracał do kraju, by rozpocząć swój urlop. Nie był prowadzący, siedział na przednim fotelu po prawej stronie i w momencie, kiedy autobus najprawdopodobniej przebił oponę, przy uderzeniu bocznym wszystko wskazuje na to, że wypadł z autobusu. Cztery osoby zostały ranne, są w szpitalu pod opieką lekarzy. Cztery osoby mocniej, poważnie poszkodowane zostały przetransportowane do miejscowości Wyrbas. W tym szpitalu przebywają. Tam jest im udzielana pomoc. Pozostałe osoby były opatrywane na miejscu. Młodzież nieletnia, 25 dzieci zostało przewiezionych do miejscowości Subotica. Tam w związku z tym, że są to osoby nieletnie, przeszły rutynowe badania. Nie są jeszcze ustalone przyczyny wypadku. Zajmują się tym miejscowi policjanci. Na razie są tylko informacje od świadków. I o nich mówi Anna Białek z Poznańskiego Biura Podróży. Świadkowie podają prawdopodobne przyczyny tego zdarzenia jako rozsypane ostre przedmioty na jezdni. Pewnym jest, że została uszkodzona przednia prawa opona. Ona pękła, wskutek czego autokar się wywrócił na prawy bok i wypadł z jezdni. Na miejsce wypadku wyruszyły już z Polski autokary, które przywiozą turystów do kraju. Zajmie to około 10 godzin. MSZ uruchomiło infolinię dla krewnych osób, które podróżowały autobusem. Numery tej infolinii znajdziemy na stronie internetowej resortu. Sprawą wyłudzenia na chore dziecko zajmie się Rada Działalności Pożytku Publicznego. Należą do niej przedstawiciele organizacji pozarządowych, rządu i samorządów. Takie kroki zapowiada wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Przypomnijmy, na jednym z portali 23-latek założył konto i wyłudził ponad 200 tysięcy złotych, między innymi od znanych osób, pod pretekstem zbiórki na leczenie ciężko chorego chłopca. W tej chwili minister do spraw zabezpieczenia społecznego ma możliwość kontrolowania szczególnie organizacji pożytku publicznego, więc staramy się robić, żeby to było jak najbardziej transparentne. Natomiast ciągle są próby wykorzystywania wrażliwości ludzi na potrzeby innych osób i uważam, że to jest nigdy mało, żeby napiętnować tego typu działania. Weryfikacja zbiórek na cele dobroczynne jest możliwa. Można to zrobić nawet przez internet, przypomina Angelika Wardęga z resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Warto sprawdzić, jeśli to jest organizacja pozarządowa, czy ona w ogóle istnieje. Sprawdzamy to w Krajowym Rejestrze Sądowym, tam jest zarejestrowanych większość organizacji. Wykaz Krajowego Rejestru Sądowego jest dostępny publicznie dla każdego obywatela na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Po ujawnieniu informacji, że rzekomo ciężko chore dziecko nie istnieje, organizator zbiórki przyznał się do wyłudzenia, przeprosił. Śledztwo rozpoczęła wrocławska prokuratura. No to jeszcze o podobnych działaniach na nieco mniejszą skalę i prowadzonych przez rodzinę. Dziadek, wnuk i żona wnuka, mieszkańcy Krakowa, pod pretekstem naprawy awarii hydraulicznych wchodzili do mieszkań, głównie starszych osób, i okradali je. Cała Trójka usłyszała już zarzuty, potwierdza w rozmowie z Trójką Karol Macek z komendy w Kielcach. Śledczy ustalili, że w ten sposób obrabowali trzy mieszkania na terenie Kielc, Bytomia i Sosnowca. Ta grupa usłyszała zarzuty dokonania trzech kradzieży, natomiast śledczy w dalszym ciągu sprawdzają, czy zatrzymani mają związek z innymi przestępstwami o podobnym charakterze. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. Europejski Trybunał Praw Człowieka podtrzymał zakaz zasłaniania twarzy w miejscach publicznych w Belgii. Sędziowie uznali, że zakaz nie łamie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Do Trybunału w Strasburgu poskarżyły się dwie muzułmanki, jedna mieszkająca w Brukseli, druga w Liège. Argumentowały one, że prawo w Belgii zakazujące noszenia w miejscach publicznych ubiorów zakrywających twarz, takich jak nikab, łamie ich prawa podstawowe i dyskryminuje ze względu na religię. Trybunał po zapoznaniu się ze sprawą uznał, że restrykcje obowiązujące w Belgii od 2011 roku gwarantują więzi społeczne oraz ochronę praw i wolności, co jest podstawową wartością społeczeństwa demokratycznego, i odrzucił skargę. Belgia wprowadziła zakaz noszenia chust zakrywających twarze w miejscach publicznych ze względu na wymogi bezpieczeństwa, by umożliwić policji rozpoznanie osób kontrolowanych na ulicy. Za złamanie zakazu grozi grzywna w wysokości ponad 130 euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I tą korespondencją kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 17. Wtorek jest i wciąż jeszcze będzie burzowy. W tej chwili burze mamy na Warmii, na Mazurach, na Suwalszczyźnie i te przesuwają się w kierunku na Kaliningrad i na Litwę. Duże skupisko burz także na skrzyżowaniu granic Polski z Białorusią i Polski z Ukrainą. Największe burze, najgroźniejsze burze teraz gdzieś nad Puszczą Białowieską się kręcą i tam też intensywne opady i te przesuwają się na wschód w kierunku na Białoruś i na Ukrainę. Ale z Niemiec kolejne burze nadciągają, tak więc dzień do końca z przytupem. W nocy okresami wciąż opady deszczu, miejscami zanikające burze i temperatura tej nocy od 13 do 17 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie możliwe jeszcze burze. Temperatura jutro od 20 stopni na wybrzeżu do 28 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochana, krótka piłka. Jeszcze tylko dwa dni przecen na lato w Media Expert. To pa! Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. U nas akurat nie pada, ale to pewnie tylko przerwa w opadach. 7 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Lato w mieście. Żadnych korków. Pikniki w parkach. Koncerty pod chmurką. Kolacje na balkonie. Opalanie na dachu. I letnie okazje w salonach Opla. Tylko w lipcu Opel Corsa już za 38 800 zł i gorące ceny innych modeli. Więcej na opel.pl. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Spalimy się. Chyba opalimy. Coś ty taka spokojna. Niespokojna, przygotowana. Spójrz. Krem z filtrem, olejek, spray do włosów i na komary. Zostaje to do wieczora. Sięgnij po kosmetyki do opalania. Pamiętaj o sprayu przeciw komarom. Spakuj wszystko do kosmetyczki i zaprzyjaźnij się z latem. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 4 różne produkty niezbędne na urlopie i skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis. Porozmawiajmy o wakacyjnej ochronie Rossmann. Planujesz pierwsze wakacje z maluszkiem? Już nie możesz doczekać się słońca, plaży i jednoczęściowego stroju kąpielowego? Nie, założysz bikini, bo zaczniesz używać żelu BliznaSil. To medyczny żel silikonowy na rozstępy, blizny po cesarskim cięciu, po operacjach, oparzeniach, urazach i trądziku. BliznaSil. Ekspert w leczeniu starych i nowych blizn. Rekomendowany przez lekarzy dermatologów oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Dostępny w aptekach. BliznaSil leczy, blizna znika. Codziennie nasze stopy narażone są na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyk Stepper. Sztyft Stepper wspiera odbudowę paznokci oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper – idealne rozwiązanie dla paznokci narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Tu Krzysztof Hołowczyc. Mam firmę w Play. I teraz z nową formułą Perfect Box prowadzę mój biznes perfekcyjnie. Wybierz formułę Perfect Box dla firmy. Dwie karty SIM i internet do biura za 50 zł netto miesięcznie. Oraz biznesowy Samsung Galaxy S8 już od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od wczorajszej miesięcznicy i kontrmanifestacji w Warszawie. przestaniemy blokować wtedy, kiedy zagwarantujecie nam prawo do kontrdemonstracji i wtedy, kiedy przestaniecie w tak haniebny sposób rozkopywać ludzkie groby. Zapłacę, Mariusz, spoko. Można tylko zaapelować do ich rozsądku, że te środki, które są wydawane na ochronę, lepiej byłyby spożytkowane, gdyby były przeznaczone rzeczywiście na ściganie przestępców. Temat powróci także w Pulsie Trójki o 17.45. Gośćmi Marcina Pośpiecha będą posłowie PiS i PO. Puls o 17.45. GUS opublikował dane, z których wyłania się obraz statystycznego Polaka. Statystyczny Polak to osoba w wieku około 40 lat. Mężczyźni statystyczni w Polsce mają około 38,5 lat, kobiety blisko 42 lata. Statystyczny Polak w porównaniu z 1990 rokiem żyje 7 lat dłużej. Statystycznego Polaka, a właściwie Polkę, bo to kobieta, przedstawimy Państwu za kwadrans. Za pół godziny będziemy ostrzegać i namawiać, by czytać skład tego, co jemy. Generalnie tłuszcze trans mogą przyspieszać rozwój miażdżycy, ale również mają szereg działań pozakardiologicznych i tutaj kłaniają się procesy nowotworowe różnego rodzaju. O tłuszczach trans za pół godziny. Po 17 wsiądziemy do pociągu byle jakiego. Teoretycznie niektóre pociągi objęte są systemem miejscówek, ale praktycznie... Jest bardzo mało miejsc, pociągi cały czas się spóźniają i jest dużo takich ludzi, które po prostu sobie stoją i nie mają miejsc do siedzenia. Ale jak to, idzie pan do kasy, kupuje bilet i co? I no, panie mówią, że nie ma gwarancji miejsc siedzących. A przy okazji sprawdzimy, czy wciąż jeszcze obowiązują niegdysiejsze standardy, czyli ogrzewanie latem, miła pani w kasie i toaleta jako znak jakości. PKP za godzinę. Razem z nią to tytuł dzisiejszego reportażu i to będzie Love Story. Nie przestałem żony może kochać do dzisiaj. Nie wstydzę się do tego przyznać, chociaż tyle mam lat, ale to jednak ta bliskość człowieka i z tego perspektywy lat okazuje się, że jednak dobrze wybrałem. Razem z nią reportaż o 18.15. W audycji popołudniowej opowiemy także o pracy dla więźniów. Praca jest potrzebna, bo no, człowiek nie myśli tak o tym zamknięciu, tak? Robi, wyrywa się z tej codzienności, tak? No, ja na razie mamy taką pracę, wydawanie posiłków, co przyszłościowo nie jest tam jakoś odpłatnie, ale myślę, że jeszcze mam troszkę tutaj do spędzenia czasu, także myślę, że się uda z jakąś pracą lepszą. O pracy dla więźniów w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterajt. Halinka już na stanowisku przy telefonie 22 i 7 trójek do 19 rozpoczyna swój popołudniowy dyżur w każdej sprawie. 12 minut po 16 zaczynamy piosenką dnia. Monika Bożym, Muszę to zrobić. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać. Muszę odejść. I znów będę sama. Odbiorę ci moje ciało, splątane z twoim. W uścisku sennego szczęścia. Go. Mocny początek. Monika Bożym, muszę to zrobić. 16:16. Zapraszamy do Trójki. Było spokojniej niż przed miesiącem, ale nie obyło się bez kontrowersji. Po wczorajszych obchodach 87. miesięcznicy smoleńskiej policja odnotowała w sumie kilkadziesiąt różnych wykroczeń. Organizatorzy kontrdemonstracji narzekają, że funkcjonariusze niezgodnie z prawem usunęli ich kolegów. Rzecznik komendanta stołecznego policji, podkomisarz Sylwester Marczak, podkreśla, że funkcjonariusze byli dobrze przygotowani do akcji i sumiennie wypełniali swoje obowiązki. To zgromadzenie, które odbyło się wczoraj, a także wszystko to, co się działo wokół miesięcznicy, można wskazać jako bezpieczne. Jest to efekt chociażby odpowiedniego przygotowania się ze strony policji do tego dnia. 44 osoby, wobec których skierowane zostały wnioski o karanie do sądu. Mówimy o takich wykroczeniach jak usiłowanie zakłócenia legalnego zgromadzenia, także chociażby używanie słów wulgarnych. Ponadto mieliśmy 8 przypadków zakłócenia aktu religijnego, ale też mówimy o dwóch sytuacjach, kiedy mieliśmy do czynienia z zatrzymaniem osób. Mówimy o sytuacji, w której jeden z mężczyzn miał podawać się za funkcjonariusza policji i miał podejmować czynności legitymowania. Odbywały się równocześnie dwie inne demonstracje. Lider Obywateli RP Paweł Kasprzak. Organizowany przez dwa różne stowarzyszenia, Stowarzyszenie Tama i Stowarzyszenie OSA. Oba były zgłoszone do Urzędu Miasta. Oba były niezakazane, a więc w świetle każdego prawa, również tego prawa, które PiS niedawno uchwalił, były legalne. Prowadzenie obu zostało uniemożliwione przez polską państwową policję działającą wbrew prawu. Akurat nam tym razem wiele się nie stało. Policja wobec nas zachowywała się fair i profesjonalnie, niestety, tylko wobec nas. Złamano prawo wobec Stowarzyszenia OSA i wobec Stowarzyszenia Tama. I to jest kolejny skandal i kolejny powód do interwencji, protestów społecznych. W godzinach popołudniowych pojawiło się zarządzenie wojewody mazowieckiego, które, jeżeli chodzi o zgromadzenia, dwa były uznane jako zgromadzenia, które nie mogły się odbyć. Rozmawiałem o tym w gronie Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Żeby zmienić ustawę o zgromadzeniach, obciążając tymi kosztami tych, którzy deklarują na przykład zablokowanie, no bo oni są sprawcami tych kosztów, wzrostu tych kosztów. Jak pan skomentuje te słowa ministra Mariusza Błaszczaka? Mariusz nie ma sprawy stać. Naprawdę, no to się nie nadaje do komentowania. Spoko, zapłacimy. Okej. Wygłupiam się oczywiście, ale proszę mi powiedzieć na miłość boską, jak na to zareagować normalnie. Więc kiedy on mówi o tym, że mam zapłacić za kontrmiesięcznicę, to się śmieje i mówię spoko, Mariusz, zapłacę. Tam konkretnie padły takie słowa, że ci, którzy będą wyrażali chęć zablokowania manifestacji jako kontrmanifestanci, wtedy będą obciążeni. Dokładnie o to chodziło. Chodziło dokładnie o to, dobrze. Ja wyrażam taką chęć, wyraziłem ją wielokrotnie, zapowiedziałem to oficjalnie. Powiedziałem, przestaniemy blokować wtedy, kiedy zagwarantujecie nam prawo do kontrdemonstracji i wtedy, kiedy przestaniecie w tak haniebny sposób rozkopywać ludzkie groby. Wtedy przestaniemy blokować. Ustawimy się grzecznie, tak jak przez 9 miesięcy grzecznie staliśmy pod ścianą Kordegardy. Natomiast jeszcze raz, zapłacę, Mariusz, spoko. Jak pan ocenia przebieg wczorajszej miesięcznicy? Wczoraj było jeszcze tak w miarę znośnie, bo... Adam Borowski, działacz opozycji demokratycznej, uczestnik wczorajszej miesięcznicy. Obywatele RP krzyczeli tylko Lech Wałęsa. Wcześniej po prostu zwyczajnie gwizdano i podnosiło wrzask, hałas. Przed samym Pałacem Prezydenckim rzeczywiście mieliśmy spokój i no, sprawność policji tutaj wzięła górę i myślę, że to jest taka klęska, że oni się już z tej klęski nie podniosą. Mogą przychodzić, prawda? Natomiast można tylko zaapelować do ich rozsądku, że te środki, które są wydawane na ochronę, lepiej byłyby spożytkowane, gdyby były przeznaczone rzeczywiście na ściganie przestępców. No niemniej jednak policja musi zapewnić nam możliwość korzystania z naszych obywatelskich praw. Wśród uczestników kontrmanifestacji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Obywatele Rzeczpospolitej byli m.in. Władysław Fraseniuk, Henryk Wujec i Jan Lityński. Jeszcze kilka liczb. Wczoraj 2300 policjantów ochraniało około 4,5 tysiąca manifestujących, bo w miesięcznicy wzięło udział około 2 tysięcy osób, a w kontrmanifestacji 2,5 tysiąca. Wypada więc jeden policjant na dwóch manifestujących. A informacje w tej sprawie zbierał Mariusz Krzemiński. A do tematu powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17:45. Gośćmi Marcina Pośpiecha będą politycy, posłowie PO i PiS. To o 17:45. Pomysł Mariusza Błaszczaka można by rozszerzyć i chuligani stadionowi mogliby też płacić za ochraniane przez policję imprezy sportowe. like a liar, 'cause your kingdom stands my desire. It was quite an awkward situation. Yeah, I became a bloody addiction and wasting my time. Forgive me. Had I been yours, if she had been mine, but my hopes I faded by the time. Can you hear me Last Train, tak nazywa się zespół. A propos. 10 lat temu wyjechałem z Polski, a zanim wyjechałem, dużo jeździłem pociągami ze Stargardu do Szczecina na studia i do pracy. Po tych 10 latach, jak wróciłem na wakacje, to miałem ogromną ochotę przeżyć taką podróż sentymentalną właśnie, tak zwanym żółtkiem, osobowym pociągiem, który miał swoje zapachy stoczniowe, że tak powiem. I co? I wsiadłem do pociągu, a tam po prostu Francja, elegancja. Było czyściutko, było klimatyzowanie, piękne wyświetlacze, wygodne siedzenia i nawet mi się trochę żal zrobiło, że nie mogłem odbyć takiej typowo sentymentalnej podróży, bo po prostu podróżowałem jak w każdym europejskim kraju na zachód od Odry. Ostatecznie nie wiem, czy to dobrze, czy źle. No, ale chyba dobrze. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek. Do standardów pociągowych w Polsce, do standardów kolejowych i do tego, jak kiedyś, jak dziś, powrócimy po 17, czyli za jakieś 45 minut. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 25 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. 38 milionów i 433 tysiące. Tyle wynosiła szacowana liczba Polaków w 2016 roku. W większości były to kobiety, 52%. Mężczyźni stanowią 48%. Średnia wieku to 40 lat. Można więc z tego wywnioskować, że statystyczny Polak to kobieta po 40. Szukam statystycznego Polaka. Może pani jest statystyczną Polką? Na pewno. Jestem w średnim wieku, pracuję. Przeciętną mam pensję, mam dziecko. Aha, no bo statystyczna Polka ma 42 lata. No to jestem trochę starsza. Kim jest statystyczny Polak? To osoba w wieku około 40 lat. Karolina Dawidziuk, rzecznik prasowy prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Mężczyźni statystyczni w Polsce mają około 38,5 lat, kobiety blisko 42 lata. Statystyczny Polak w porównaniu z 1990 rokiem możemy stwierdzić, że żyje 7 lat dłużej. Jeśli spojrzymy na zawieranie małżeństw, również ta granica wieku w porównaniu z 90 rokiem przesunęła się. Teraz mężczyźni żenią się przed 30 w wieku 29 lat. To jest to ponad 5 lat później niż w latach 90. Kobiety decydują się wyjść za mąż w wieku 27 lat. W jakim wieku wyszła pani za mąż? Późno, miałam 39. To o wiele później niż statystyczna Polka. Właśnie i poza tym bardzo późno urodziłam swojego synka 3 lata temu. Coraz lat później zawieramy małżeństwa, 5 lat później niż w latach 90. Dlaczego? Czy to może też mieć związek z tym, że coraz dłużej żyjemy? To się wiąże po prostu z dłuższym okresem kształcenia. Profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Z coraz większą ilością ludzi, którzy kończą studia, to właściwie coś powoduje, że jesteśmy w takim wieku zawieszenia dorosłości, ale już nie takiej do końca dorosłej. Znalazłem badania również ogólnopolskie, gdzie okazuje się, że dopiero po 30 wyraża się bardzo wyraźne dążenie do stworzenia stałego związku. No więc muszę panią zmartwić, że jeżeli tak jest, to jeszcze ten wiek zawierania małżeństw może się przedłużyć i 30 rok życia będzie punktem przełomowym. Myśli pan, że jest pan statystycznym Polakiem? Wydaje mi się, że może 70% Polaków jest statystycznym Polakami. Statystyczny Polak ma 38 lat. Ja jestem troszeczkę młodszy, 33. A w jakim wieku wziął pan ślub? 30 lat. To w zasadzie nie odbiega pan od normy, bo no tak nie, 29, 30 to jest... Akurat pod tym względem, tak, to jestem w trendach dzisiejszych. Rozwodu pan nie planuje? Nie, nie, nie. Polacy też się rozwodzą. Chociaż słyszałem, że każde małżeństwo kończy się rozwodem, ale nie planuję. Na razie jestem szczęśliwym człowiekiem z żoneczką, z córeczką. Przyjrzeliśmy się również stażom małżeńskim. Ten staż tutaj się przeciętnie wydłużył. Małżonkowie przeżywają ze sobą średnio około 14 lat. Jeśli zerkniemy na liczbę rozwodów w 2016 roku, wynosiła 63 tysiące rozwodów i możemy jeszcze statystycznie opisać rozwiedzionego mężczyznę. Był to pan średnio w wieku 41 lat. Panie były mniej więcej w wieku 39 lat. Nie ma takiej rzeczywistości statystycznego Polaka. Profesor Irena Kotowska z Instytutu Statystyki i Diagnostyki Szkoły Głównej Handlowej. Bo z badania różnych cech charakteryzujących populację bierzemy tak zwane wartości średnie. Ale na ogół to są wartości, które nie charakteryzują konkretnej osoby, tylko to są średnie wartości w danej zbiorowości osób dla danej cechy. Ale te informacje wszystkie są potrzebne do tego, żeby charakteryzować zbiorowość daną, czyli właśnie zbiorowość Polaków ze względu na określoną cechę. I dla nas jest to ważne. Jestem statystyczną Polką, to jest, już nie wiem. Jest pani? Tak, ja jestem Polką. Ale statystyczna Polka ma 42 lata, zgadza się? Ja mam 31. To nie, to w ogóle. A w jakim wieku wyszła pani za mąż? Mam męża, miałam 23 lata. To też nie, to się nie zgadza. Jejku. Bo 20, wszystko 28. Tak. Wszystko nie tak. 28. W takim wieku przeciętna statystyczna Polka wychodzi za mąż. 39 lat w takim wieku się rozwodzi. Ci, którzy się rozwodzą, to najczęściej w wieku 39 lat. To kobiety, a mężczyźni w wieku 41 lat. To jest taki wiek krytyczny dla mężczyzn. Raport GUS został opublikowany dziś. Napisano tam także, że statystyczna Polka urodzona w 2016 roku będzie żyła 82 lata, a Polak 74 lata. A statystycznego Polaka w rzeczywistości szukała Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa. I may put you on a pedestal, but I'm not your fall from grace. Maybe I enjoy the punishment, maybe I enjoy the chase. You say you love me in the darkness, but in the day I am denied. If I only feel the space of someone you've not forgotten, of someone who's gone away. Yeah, you lead me to your doorstep, but you keep me locked outside. And baby, it's alright, you can use me anytime. Baby, it's alright, use me anytime. Just confusion, and you're crashing to the ground, and you need someone to catch you, and then you finally figure it out, that it was me that held you hostage, and it was me that held the key, and it was me that made you happy, and it was me that set you free. Baby, it's alright,

Program Trzeci Polskiego Radia. No to już godzina jak nie pada w Warszawie. 22 i 7 trójek nasz telefon w każdej sprawie. A w trójce już za chwilę o tym, że warto czytać etykiety opakowań z tego co jemy. Natalia Przybysz, Światło nocne. Był taki moment, że u nas w ciągu dnia ciemno się zrobiło jak wieczorem, a potem lunęło. No a teraz wciąż nie pada, ale na horyzoncie jest duża chmura i się zbliża. Zachowując logikę ministra Błaszczaka, płacić za ochronę będą również na przykład kibice, którzy podróżują w asyście kolumn policyjnych po całym kraju, jeżdżąc na wyjazdy i tam robiąc też wszystkie swoje ustawki, albo na przykład kontrdemonstranci wszystkich, na przykład parad równości, które się w Polsce pojawiają. Dziękuję panu za telefon. Do tego tematu powrócimy w Pulsie Trójki. Gośćmi Marcina Pośpiecha będą posłowie Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości i Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej. Puls o 17.45. A nasz telefon w każdej sprawie. Chłop z Mazur, kłaniam się nisko. Chciałem powiedzieć coś takiego, mam 51 lat, nie łapię się jako statystyczny Polak. I teraz tak się zastanawiam, bo tak, odjąć lat nie ma jak, dodać nie ma sensu. I tak człowiek czuje się taki zagubiony, no pomóż ta trochę, co z tym fantem zrobić. No właśnie, powinien się pan czuć znakomicie, bo z tego wynika, że pan jest niezwykły, nieprzeciętny i nieszablonowy. I w ogóle. Zapraszamy do Trójki. I że powinien pan uważać na tłuszcze trans, bo według najnowszych badań Instytutu Żywności i Żywienia i ekspertów z Zakładu Zdrowia Publicznego w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Publicznego, coraz więcej produktów spożywczych ma takie tłuszcze w swoim składzie, tłuszcze trans. A tłuszcze te są niebezpieczne dla naszego zdrowia, powodują m.in. otyłość i choroby serca. To jednak jest jakieś zagrożenie, są później komplikacje, jak się okazuje. Trans, to co to jest? Jest to specjalny rodzaj nienasyconych kwasów tłuszczowych. Profesor Hanna Mojska, Instytut Żywności i Żywienia. Tak zwanej konfiguracji trans, czyli w czasie procesu utwardzania olejów roślinnych następuje zmiana struktur kwasów tłuszczowych nienasyconych i tworzą się właśnie takie izomery trans, które naturalnie w przyrodzie występują w bardzo niewielkim stopniu. Te tłuszcze trans, co one mogą niedobrego robić w naszym organizmie? Generalnie tłuszcze trans, nie tylko te przetworzone, one mają działania, można powiedzieć, takie kardiologiczne. Doktor Agnieszka Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia. Ponieważ mogą przyspieszać rozwój miażdżycy, ale również mają szereg działań pozakardiologicznych i tutaj kłaniają się procesy nowotworowe różnego rodzaju, ale również różne mechanizmy zaburzenia metabolizmu, które mogą prowadzić na przykład do rozwoju cukrzycy typu drugiego, czy też taki trochę pośredni sposób przyczyniać się do rozwoju otyłości. Przykości, no tak, no moja synowa jest przykości. Ma też właśnie kłopoty, cukrzyca i tak dalej. Sprzyjają zaburzeniom lipidowym, czyli zwiększeniu stężenia cholesterolu. Doktor inżynier Katarzyna Okręglicka, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Szczególnie poprzez wzrost stężenia tej złej frakcji cholesterolu, no i dodatkowo obniżają jeszcze ten poziom dobrego cholesterolu w naszym organizmie, co zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy, no i chorób rozwijających się na jej tle, takim jak choroba niedokrwienna, czy też zawał serca, udar mózgu. To jak przeciętny Kowalski ma wiedzieć, co ma jeść, co ma kupić w sklepie, żeby właśnie tych tłuszczy tam nie było? Powinien przede wszystkim czytać etykietę. I na etykiecie produktu, jeżeli w składzie produktu jest napisane, że jest obecny częściowo utwardzony albo częściowo uwodorniony tłuszcz roślinny, to można się spodziewać, że tam izomery trans będą. Te produkty, w których najczęściej te tłuszcze trans mogą występować? Na pewno mogą występować w produktach cukierniczych różnego rodzaju, czyli różnego rodzaju batonikach, gotowych ciastach, ciasteczkach. Tam mogą występować, bo tam częściowo utwardzony tłuszcz cukierniczy, tam mogą występować izomery trans. Czyli lepiej samemu upiec ciasto? Tak, ale wtedy też trzeba się zastanowić, czy nie używamy na przykład margaryny kostkowej, która akurat może zawierać właśnie izomery trans, więc też na tej margarynie trzeba sprawdzić, czy nie jest to tłuszcz częściowo utwardzony. Jakie to są jeszcze produkty poza tymi cukierniczymi? To mogą być na przykład produkty instant, czyli te wszystkie koncentraty, zup, sosów, tam też mogą się znajdować izomery trans. Mogą być to gotowe dania mrożone, albo sami w domu możemy sobie też takie trans wyhodować poprzez wielokrotne użycie tego samego oleju. Czyli jeżeli smażymy, to tylko raz. Olej potem wyrzucamy. Tak jest. Wylewamy, wyrzucamy. To jest bardzo niepopularne w frytownicach, ponieważ tam się używa dużo oleju, ale trzeba go zmieniać za każdym razem. Trzeba dokładnie czytać etykiety. A o tłuszcze trans pytał Tomasz Jeleński. Tymczasem pan Marcin pyta, jak to czytać etykiety? Przecież to byłby jawny brak zaufania do producentów. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. W Trójce już za chwilę Ernest Zozuń będzie rozmawiał o stosunkach rosyjsko-unijnych. Znowu przychodzi to, co dobrze znam. Choć tak wielu modli się, by to coś poczuć chociaż jeden raz. Znowu niepokój, pytania w głowie mam. Z makijażu i z twej twarzy odczytuję górny kolor znanej flagi. A ja mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Red, white, white, red, red, white, white, red, red, white, white, red, red, white, white, red, red, white. Czekam na słońce w tym dziwnym, zimnym kraju. Czekam na twe biegi, na twej bladej skórze jak cynamon. Trzeba się spieszyć, bo wszyscy umierają. Bo wszyscy umierają. Bo wszyscy umierają, tak. A ja mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, tak samo blada. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, tak samo blada. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, tak samo blada. Gdyby chcieć określić jednym słowem, jak układają się stosunki między Unią Europejską a Rosją, no to jasno można powiedzieć, że są one chłodne. Jeżeli jednym słowem możemy to określić. Aczkolwiek chłodne, które zmierzają do tego, żeby starać się wejść w dialog. No bo przecież Rosja wielkim sąsiadem jest tego, co nazywamy... Z definicji Europa. Stosunki chłodne, acz ze staraniem, by wejść w dialog. Starania te nasiliły się w tym roku. Jest to, ja bym nazwała, efektem Trumpa. Agnieszka Legutska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Uczelnia Wistula. Celem Władimira Putina jest to, żeby rozbić jedność transatlantycką. Początkowo myślał, że zrobi to za pomocą właśnie Donalda Trumpa. Teraz myśli, że może to zrobić za pomocą niektórych państw w Unii Europejskiej. Czy mu się to udaje? Różnie z tym bywa. Nie udało mu się w wyborach we Francji. Teraz się szykuje na wybory w Niemczech. Zobaczymy, jak to będzie. Stosunki Unia Europejska-Rosja określa układ o partnerstwie i współpracy, który formalnie nadal obowiązuje. Reguluje on sprawy gospodarcze i handlowe, liberalizuje przepływ kapitału, towarów i usług, rozszerza współpracę naukowo-techniczną dotyczącą ochrony środowiska i korzystania z przestrzeni kosmicznej. Reguluje sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości i walką z przestępczością oraz ustala formę dialogu politycznego. Gdy dokumenty te powstawały, sytuacja była całkiem inna. Regularnie odbywały się unijno-rosyjskie szczyty, a współpraca rozwijana była coraz szerzej. Jednak w 2013 roku wszystko się zmieniło, gdy Ukraina zakrzyczała, że... Ukraina to Europa! Ukraina to Europa! Obstrzał. Ostrzał trwa już ponad dobę. O proszę, na nasz dom pocisk upadł. O proszę, trafiło człowieka, nie można było mu pomóc. A że strzelają, to cały czas on tam leży. O, armaty tu postawili. To z DNR armaty strzelają, bo z terenów ukraińskich nie słychać strzał. Uciekam do piwnicy, widzi pan, co się dzieje. Ukraiński wywiad potwierdza fakty przerzucania na tereny ukraińskie z Rosji żołnierzy i wyposażenia technicznego. Czołgi, haubice, systemy Grad, systemy Buk, sprzęt elektronicznego nasłuchu. Takich rzeczy nie można kupić na bazarze w Doniecku i nie można kupić w rosyjskim Wajentorgie. Ma je tylko rosyjskie Ministerstwo Obrony. Aneksja Krymu i wojna na wschodzie Ukrainy to powód nałożenia na Rosję sankcji przez Unię Europejską. W czerwcu zostały przedłużone sankcje. Jeszcze raz Agnieszka Legutska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Uczelnia Wistula. Związane z agresją Rosji na Ukrainie i aneksją Krymu. W odpowiedzi Rosja przedłużyła kontrsankcje. I choć europejskie stanowisko wobec Rosji się nie zmienia, to jednak choć na zewnątrz jednolita, to wewnątrz monolitem wspólnota w tej sprawie nie jest. To raczej jest wykorzystane wykorzystywane w polityce wewnętrznej, czyli na przykład, nie wiem, Węgry, nawet Słowacja czy w Czechach. Widać, że kwestia sankcji po prostu jest rozgrywana wewnątrz politycznie, nawet w Niemczech. Ale jeżeli wchodzimy na poziom unijny, to tutaj wszystkie państwa patrzą na Niemcy. Podczas ostatniego szczytu G20 przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker spotkał się z Władimirem Putinem. Problemy, jakie są w naszych relacjach, są doskonale znane. To Krym i wschodnia Ukraina. Ze strony Komisji mogę zadeklarować chęć pracy, by znaleźć jakieś możliwości współpracy w niektórych dziedzinach. Wygłaszał po spotkaniu zdawkowe opinie Juncker. Podobnie zdawkowe opinie wypowiadał Putin. Mamy nadzieję, że kontynuowanie i rozwój współpracy również na płaszczyźnie wspólnoty europejskiej, jak i wspólnoty euroazjatyckiej będzie możliwe. I mam nadzieję na aktywizację działań w niektórych dziedzinach. Niemniej jednak widzimy pewne otwarcie w relacjach unijno-rosyjskich w tym kontekście, że mamy wizyty i spotkania przedstawicieli unijnej dyplomacji. Mamy Junckera, który się spotyka z Władimirem Putinem. Jutro spotyka się Ławrow z panią Mogherini, czyli pewne pole do dyskusji i dialogu jest otwarte. Stare to twierdzenie, że Unia skazana jest na Rosję, a Rosja na Unię. Dialog póki co jest ograniczony i chłodny, ale może taki właśnie powinien być. Może takie właśnie powinniśmy z Rosją utrzymywać kontakty. Chłodne i pragmatyczne. Bo czasy Wielkiego Brata, miejmy nadzieję, odeszły bezpowrotnie. Chciałem się podzielić tą informacją na temat tych tłuszczy bardzo niezdrowych. To znaczy, ja mimo swojego wieku to jednak natura wie, co robi. Na działeczce będę w sobotę wędził boczuszek, słoninkę i żeberka.